بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سورة الأعراف دے اتم سپارا دا آیت نمبر 11 یولسم پدین ننی سبق کی او قائد دا خیر او قائد دا شر ذکر کری. واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس چی اللہ رب العزت انعامات ہم ذکر کری چی گورا ما تا پیدا کری خیستہ شکل صورت میں در کری دے بیامی ملائکو تاویل سجدہ ورتاو کئی استا بابا اغا مسجود الملائکہ گر زیدلے ہو خو ابلیس تینکار کرے و اغا سجدہ نہ وکڑی. بے ابلیس تا اللہ رب العزت فرمائی چیتا سش منع کرے کی سجدہ نہ کے نو دا زلیل ہوئی چی زب ورائی مازد غور نہ پیدایم او دا تا دا خٹی نہ پیدا کرے زب سنگا خٹی والا تا سجدہ ہوکم. اللہ رب العزت ورتو فرمائل کہ زر ٹھیک دا تالا مناسب ندی کی تتکبر وکی پڑی کی خوزا تزلی لئی ناغا بیاد اللہ نا دعا کئی اللہ ویما تا مولد ترا کا قیامت تورا جی پوری. اللہ رب العزت ورتو فرمائی چی مولد ترا درکوما خود قیامت تورا جی پوری نا چی کلا مرشی نو خلاص. او بیا دا شیطان ہوئی چی ٹک دا تا زوی سلم جنتنا نو زبا دیو تا پسی دا لار کی کے نما قرآن کی باور تا خن جوڑی گا ما قرآن تا بے نپرے دم خی طرفنا گسنا مخ کی شانا ہر طرفنا باور ترا زمان خطو پکی چرد تا سی موحید سرے ورمو می زب دیو پشر کی یا تو کی آرامو ما والتفسیر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَتَحِقْتَرَا مُنْغَ پِدَا كِرِيَئِ تَاسُو ثُمَّ سَوَّرَنَاكُمْ بِعَمْ شَكُلُنَ دَرْ كِرِدِ تَاسُو تَا تَسُمَّ دَا تَقِبِ ذِكْرِدِ دَمَانَ نَدَا چِمَّسْ كِتِ نُورُ مَخْلُوق مَوْجُودَ دَمَانَ نَدَا یعنی مخی نور مخلوق اللہ پیدا کرے اور قسم جی یو فانا دو مخی ویلشی سمہ تینا موسیٰ کتاب هغه دا معنی نه وه چې نبی علیہ السلام له کتاب ورکړی شي او وروسته به موسی علیہ السلام له کتاب ورکړی شو. نه نه، دلته ما الله رب العزت تاسو ما پیدا کړی او شکلونه مې دنه درکړو، دا څومره د پاره د تفصیل راغلی دی. ابو البشر هغه آدم علیه السلام دی. دلتا انعامات ذکر کئی، چاول انعام خلقناکم ویتاسمو پیدا کئی، دویم انعام ثم صورناکم خیست شکل می در کڑے دے، خیست تصویر می در کڑے دے، تینستا دا پیدایش دا یو نعمت دے، دویم خیست شکل صورت دا دویم نعمت دے، او درین ثم قلنا للملائکة بیامنگا ملائکو تاویل اسجد لآدم، تاسو سجدو کئی پترف دادم علیہ السلام. یادا جی دا اللہ امر و او یادا جی آدم علیہ السلام تا سجدو پترف دادم علیہ السلام، ملکا جی خانکاوی تا مونگا سجدر اگو تا پترف دا خانکاوی دا سجد مونگا اللہ تا دا ایما ورطا امرو کو جسی دو کیف طرف دادم علیہ السلام فسجدو نطول سی دو کا الا ابلیس، مگر ابلیس ابلیس و نکرا اغیر کارو کو لم یکم من الساجدین، نو دید سی کون کنا قالا ویفرمائل ما مناکا سشت من کرئی اللہ تسجد آج تسجدان نکے اذا مرتو کل چتا تا امر وشوم، قالا ندوویل انا خیر منو زغوریم ددنا زغوریم ددنا ولی خلقتنی من نار زدی پیدا کریما دورنا وخلقته من تین، او دادی پیدا کری دی دخٹینا. آیت اول تر کیوئی ما منع کا سشت منع کری اللہ تسجدا دسجدی نکولونا، ندا مانا غلطی گی یعنی سجدی کولونا کسشی منع کری اصل کی داستی دے. علماء کرام جواب ذکر کئی چی دا لام زائد دے، داستی دے ما منعکا ان تسجدا از امرتو، سشی تا منع کرے چی سجدری کری وے چی کل تا تا امر شوے ہو. لکا سور سواد اخیر سر کی 75 نمبر آیت کی راغل دی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، یا تکبر کے او یا تیوچت ولی سجدنا کے. ما منعک ان تسجد التی لام ندی را گلے، یو جواب دا چکی دا لام زائد دے، دوئے لام پا معنی کی مراد دے ہو کلام پا ظاہر ندے، لکه حاصل د معنا تری مراد دے، حاصل د مطلب لکه وګوره یو سړی دی هغه د ته وی هلکه کار کوه که نه جړلی دي بولی دی هلکه کار کوه زر راوړه دا قلته راوړه بلاک راوړه، هغه تاته وایي چې بھئی ملا مې ماته شوه نشم کولی نور، نو د هغې د خبرې مطلب خو دا نه دی چې ملا یې ماته شوه، نه وی ستڑے شما حاصل کلام دادے چی انتہائی ستڑے شرے من نشم دروڑے، یا بل مثال اکر سڑی سوی علاقہ روٹے اوخرا روی نخورا مازین سڑے ستن تنگوڑ کئی اوخرا روی نخورا اوخرا وی دا چوہ من نشم کڑے نورا دا خلی پوری ڈاڑا چوم وی مراد دانی تی بلکول دا خلی پوری نور نور جی پکی نا نا کدوم اوٹن دا خمار کی گی بیا مراد دا چی لکھا دیر زیادہ میں وہ پڑا نورا نشم پڑے، یا لکھا خلق چوئی یا دا پلانی سڑی دا پر تو گو پتو وی وہ دے نما دا لمن پشا باندی راڑے بچی تا خلق وی مطلب دا نجی دا لمن پشا باندی راڑے، یا یا پر سجدی وقتی جی خود بے شرمی لکا بے ذتی وشی حاصل دا مطلب نو دلتم دا ما منعی کا اللہ تسجد از امر تو ویتا سشی منع کرے دا سجدی کورنے چی کلتا تا امر کرے چوئی حاصل دا مطلب دا لے چی امر وقتو سجدہ وکا تا سجدہ ولی نکوانا ولی دی راغین انکار وکو نو دا شیطان دا خبر وکلا چی انا خیر من ہو زغور یمدی انسان نا شیطان تکبر وکو او دا نفس پا مقابلہ کی تکبر کول دا قمقل سریکار دے او دا شیطان انتہائی قمقلو اللہ فرمائے لے بس نور بحث مکوا اللہ اسی دوکا اسی دوکا بس نور خبری بکی مکوا نو قالا اوبرمائل ما مناکا اویلشو چیسی شیطا منکڑے اللہ تسجد دسی دینکو ولنا اذا امرتو کا کلچ تاتا امر وشو کلچ تاتا امر وشو دلتا مراد دا چیسی دینکو وال امر دا اللہ خلاف کول سشی تمنا کرے ما منا کا ایو شیئن اکرات کم یو شی دے چا غطا مجبور کرے یا تے منا کرے چا در باندی زور کرے دے جتا سجدن کے ولی سجدن کے شیطان وی انا خیر من غوز ورم ددنا ولی ورے خلقتنی من نار زدی پیدا کرے ما دور نام وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ نَادِ دِ پیدا کرے دے د خٹینا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بدائع الفوائد کی اگر اب سو خبر ذکر کرے دے امام قرطبی ہم ذکر کرے دی چور وردے کا خٹا وردا کم یو شے بہتر دے اول نمبر در ذکر کرے وہ خاور وردا ولی پا دے خاورا کی جوہر سکون دے رضا دا پکی صبر دے پکی حیا دا پکی وقار دے پکی او دا ور پا ذات کی سپکوالے دے گرم والے دے تیزوالے دے او استراد دے انی غریبی نو دا خاورا تی بہتر اشوا دوے میں حدیث کی راغلی دی حدیث موجود دے چی تراب الجنت مسکن اسفر دا جنت دا خاورا دا مسکو پشانتی خوشبو بتی راقی دی خوشبو دارا خاورا بی او حدیث کی را غلی دی چی دا اور دا سبب دا عذاب دی کدا خوی نو دا با عذاب نمی و خاورا ور دا اور ور ندی دا خاورینا یا سلورم نمبر دا خاورا مستغنی عن النار دا یعنی دا خاوری ور تا ضرورت نشت دے او دا ور خاوری تا ضرورت رازی ور خاوری تا محتاج دے چو ور بلے پسو چی بے بلے پا زمکہ باندی پا خاورا باندی کنا نو دیو وجی نا ور محتاج دے ویشوی سناو اللہ ور محتاج دے خاوری تا یا تراب خاورا دا مسجد دے او تہور دے او نار عذاب دے او تقویب دے پا دی بانی خلقو تا سزا میرا گئی دا اور پا طبیعت کی بل پگم نمبر دا اور پا طبیعت کی پساد دے نقصان دے خاور کی پساد نشت دے وم نمبر اور کی تکبر دے فت فت لگی آتم نمبر فدی خاورا کی دا مخلوق دا پارا لباس دے رزق دے حالات دے جون دی پا کی خوپاور کی لائے او قسم کی دم دشترے نہم نمبر خاورا کی دا حیوان دا پارا دیری پایدی دی زکا چا بیگانی راوزی آغا حیوانات خونی او سا حیوانات داستی دی چا اگر بلکل دا ورنا مستغنی دی لکا پرندی مرغی دا او ور تا ضرورت نرا دی اگر دا ورنا مستغنی دی لسم نمبر پا خاورا کی دا کمال لے چی تپا کی امانت کی در دا بطالا دگنا در کئی او اور کی امانت وروا چون آغی دل خاوری کئی ری کئی در سنگا لکا دانا دا زمیدار دانا خاورا کی وروا چی ایوی دانین سو دانی ونی دی سمره جگنا کی یا ور تا دانا ور واچو سکار چنده جوڑی نو ور بهتر نده او خاورا بهتر ادا یا ایوالا سم نمبر ماده دا ور اغا شغلا دا شغلی پا برجی نو اغا دا سیلی تابی دی چی کم طرف نا حوار ازیل دیولی او دا خاوری ماده چی کم دا نو اغا انسان دی اغا نشی وره سیلی اگه حوارا شید اگه تابعه نره چیدی چه حوارا جدی سی بده جدی سی راجی دی سی بده نا نا اگه کلک ولارده بتوحید بانی بزه بانی ولارده نو جی وجه نخاورا بهتر ادا فاور که اگر چی دیر سن اصلا منفعت پکشتی خو خاوری تا نرسی خاورا دا اور ندیر بهتر ادا فاور که شر دیر دیر پسات دیر دیر که اور زیاد چی تبایه نکی مخلوق تباکه سامانو نسیزی کدر تاور ولگه پاسپورتو نسیزی پا دیرو که روپای سیزی ارسا ختمه تباکه او پا خاوره کی زیادواله ده منفعت ده پاگه که دانیو که رقا بطال زیاد در کی او قرآن کی یو ده که صرف راغلی ده که وور کی پایدی دی سور واقعه کی تذکرتا و متاعا للمقوین پا یوزه که آغنی دی چه نا ورستادا پارا پیدا منده او نور قرآن که یوزه که مندر آغنی دی ور که پیداشته نو شیطان وی انا خیر منو حوز ورهم ددنا خلقتنی من نار زد پیدا کرن دا ورنا و خلقتا و من فین او دیدی پیدا کرن دا خطینا قالا نو فرمائل اللہ رب العزت فرمائل فہبت کشا منا ددینا تدی جنت نوزا فما یکون لکا ندمنا سفتا دفرا انتا تکبر فیها چتا تکبرو کو فدی کی فخر نوزا انکا من الصاغرین آتی دا زلیلونا دیت کریمہ کی آزی کر کئی چاہتی تکبر کرے دے نوہ دا زلالت ترہ مغانوخ شوے دے شیطان چکل دا جنت نراوتو قالا ندول اللہ تا اس قبری شروع پر ہوئی انزرنی اللہ ما تمولت راکا الہ یومی یبعثون تا دا غورزی پرتکی دو پوری کده چی دا قیامت رشتی دا آغتی مکوری مالا محلت راکا قالا اللہ رب العزت فرمال اِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ بے شکتا دا محلت در کشو نئی تاتا می محلت در کرنے دوم را رانی جے چو اللہ محلت راکا دا قیامت پوری یعنی مرگ را باندی رانشی اللہ وینا نا تالا ما محلت در کرے دے خدا نا پیولا پوری کل مرشی نو خلاص بیا ستا کارونا ستا وسواسی آن چلی گی تا مرگ پوری موی محلت در کرے دے قال انذرنی اویل شیطان ما تا محلت راکا الہ یومی یبعثون تر وزد قیامت پوری لکا سورہ ہجرہ 38 نمبر ایتی ذکر کئی قال فإنك من المنذرين تاتا مولد در فلیتو إلى يوم الوقت المعلوم تاتا وقت معلوم پوری عصد جغ مرد کل ملتی نستا اسی ختمی قال إنك من المنذرين وبرمل چی بشکتا دا اچانج مولد در فلیتو قال شیطان سوئی فبیما اغویتنی فسبب داغی چیز دی پریشان کمم اغویتنی غور رجلو ازا فسدائیسو کلچ دیو سری جوان تنشی ناغتا پریشانی نراشی فتح القدیر کی علام شوکانی رحمہ اللہ دا مانا کریدا لکا عرب ہوئی چی کل تنشی پریشان شی خپشی غور رجل اذا فسدائی چوہو کل چی او سرے اغب سجون تنشی او تکلیفات پیراشی بدبا نبیات تیم نباس کیگی نو پریشان کیگا پریشان شی سرے کل چی پیو سرے باندی اغا جون تن شی پریشان کی دو تا وی خپا کی دو تا وی او زاد المسیح کی نجیزی معنی کری یا والغیو بیمان العذاب فمانا دا عذاب باندی لکا سور مریم اون سا کمرت کیوئی فقلاپا من بعدهم خلفن اداعو الصلاة واتبعو الشهوات فسوف یلقون غیا رسانا کار خلق راغلے بے اغی منزون برباد کلو فلو خواہشاتو بسی روان شو خزرد چلا بے غصق عذاب توروا چئی نو فبما اغویتنی بسبب داری چیزدی پریشان کما لاقو دن لهم صراط المستقیم نو خاما خازب کنما ستا پسی دلار کی سی دلار سی شیده چا و قرآن دے دانوی چی زبا و لاریم منزل بے منکم دانوی چی زبا ورطوی ما چی رزا دے سوی تکنزلی و کنانا در طولونا اول خبر دا کئی چی قرآن بورتا داری چی بورتا خن جوڑی کم چی قرآن موائی زکر دے طولی بنیاد و قرآن دے کنا چی دا قرآن میں من کری نو بیا اس طرف تا تا توجو نیش کدے بیا دا دنگر وندی بگر دی بیا بتا تا علم نینو ہر سف قرآن کیا دیگی نو چی قرآن دا غینا کل تا من کری نو تا سر ایسن بیا نیش کدے بیا انتہائی قام قدی نو فبما ہوئیتنی فسبب داغی تیزد پریشان کما لأقودن خام خاص زبکی نمام لهم دا دیو دا پارا صراط وکل مستقیم فالارامی غکیم اب رہے چویم کو بستے بستے صحیح بیا قال ما منعك ولقد خلقناكم فتقي سرا بلا كلمة تاسو ثم صورناكم بيان شكلنا ذاك لتاسو دا ثم قلنا دا شكرا ورد الله رب العزة انتهائي دي نعمت دي وغورا تزان تا ان كي وغورا قواتا بل سرينا سيغتا وغورا چه سمرا خيستا مقوال الله پیدا کرده ده خيستا سرگي پیدا شوی دي پوزی تا وغورا کدا پوزا چرتا برا نیغا پر سر کی وینو طول باران با کتل جده پا پوزا کی بڑا اکنو تلی سمرا خیستا زی کی چالا غٹا پوزا چالا ورا پوزا چالا تیرا پوزا تا دا اللہ را بلے زد پل تقسیم دیو دیر خیستا شکل صورت کی انسان پیدا کرے دے یو یو نعمت تا گورا سر کی تا گورا چی سر کی حفاظت دا پارا سیاری پر دیدی معمولی سی گورد و نیزی کوا قبا زر را پٹی گی پاگے بلے دا پاسا بانے دی باران نمنا کئی لگ ور پاسا بسی بیا بلے سار دے سیرا برنا سفشا قیب کی ونے لگی سم را قیستا شکل صورت کی اللہ را بلے ذات موتا پیدا کر یو یو نعمت تا سوچ کوا زین کسان دا سی اکثر کی سرے مکیم کرنمی تلاشین دا سوال گری دی چا پسی پوزن سم را بجکاری چاپ جدا چون نمی دا غاخون افکاری سمرا بد افکاری شکر ادا کول پکار دی پا دی باندی او دا پریدا امیر سے چاپ پوزا بغٹای چاپ وڑای پاگا پل کار پی کی گی سر بدا چاپ دی ورمائی والا قد خلقنا کم داد اللہ پل خلقت دی ما پیدا کری ایتا سو سم سورنا کم بیمی خست شکل صورت در کرنے دی سم قلنا للملائکت اس جدو بیمی غیر منی پودا بارا جسوی دو کئل آدم فتر عبدادم علیہ السلام الا فسجدون سی دو کٹولو الا ابلیس مگر ابلیس ونکرا الا ابلیس مگر ابلیس ماندہ چی ابلیس انکارو کو لم یکم من الساجدین نو دید سیزی کون کنم قال ما مناکا نو فرمائل وقت اللہ جسی شی منع کرے تا اللہ تسجود ایدہ مرتو کلجی تا تا دا سیدی امروشو سیدہ دیولی نکوالا قالا نو غویل انا خیر منو نزوریم ددنا خلقتنی من نار زری پیدا کرے ما دورنا و خلقتہو من فین او دے دے بیدا کرے دے دا خٹینا قالا نو فرمائل اوگر اوور بلی گی ندا پسی جی مرکے نور تنی خواری تو روال ندا با مرشی نو خواب اگر دکنا قالا فاہم بیتو ویل اللہ رب لیزت کشا وزا ملنا دا دے جنتنا فما یکونو لکا نشت دیست مناصر ستا دفارا آتا تکبر فیہا کیا تکبر کر لے تا پدی کی یعنی دا جنت دا متکبرین دا پارا ندے فخرج وزا انکا من الصاغرین بشک سید سلیلانونا قالان شیطان والانزرنی مولت را کماتا الى یوم یبعثون سردہ ورزی فرتکشی پوری قال اللہ رب العزت وردو فرمائل انکا من المنظرین بیشک تاتا محلت درکلشو تغییدہ چرج محلت درکلشو دے یعنی الى یوم الوقت المعلوم تردہ وقت معلوم پوری مرگ پوری قالا نقوی الشیطان فبما اغویتنی فسبب داری چیز دی پریشان کرما زما جون دی پریشان کو جون چی کل چا دسا مشکلات راشی اغا پریشان شی نو آغا بیا جون پا آغا با نتنگی لکل اچھا خروج چی نلگی آغاری جا طول و رسول چنو خوب نور دیر اللہ دیا مسائل حل کی ولا لا قدن لهم خاما خبزکین ما دیو دفارا سرات و کل مستقین پا غلارا نیغکی اتا تبوی حمز ملا قرآن تا رازا رازا و ایزو بتا کن کار دے یا بتا تاوی ملا قرآن بانی سکی ایسا پیدا پا کنیشتا دے مرگره با دی بوزی داول شیطان آئی که نوته ده نو تام داغی نبچ کئی شیطان بتا تا وسوسه دارا چه جمز امرا سکی ایسا پیدا پا گینیشتا ده او ستنگول دینا نا دا شیطان کار دی غبتا دا قرآن نمانا کئی بس